وقت خیر کوچولو. به نام خدای مهربون، دخترای گلم، پسرای نازنینم سلام. انشالله که حال احوالتون خوبه. خوشحالم که امشب هم با یه شب بخیر کوچولوی دیگه در خدمت شما گلگلیا هستم. بچه تا به حال کرم ابریشم دیدین؟ پیله ابریشم چی؟ میدونین کرم ابریشم وقتی از توی پیله در میاد چه شکلی میشه؟ خب اگه دوست دارین جواب این سوالات رو بدونین، خواهش میکنم به قصه امشب خوب خوب گوش بدین. اسمشم هست دوست جدیدی که از توی پیله بیرون اومد. مورچه سیاه و زنبور کوچولو و ملخ فسفلی میون گلها و چمنها با هم بازی میکردن که صدایی به گوششون خورد. صدای ضعیفی که میگفت کمک کمک، منو از اینجا بیرون بیارین، اینجا خیلی تنگ و تاریکه، من میترسم، خواهش میکنم، کمک کمک. مورچه سیاه و زنبورک و ملخ دست از بازی کشیدن و دنبال صدا رفتن. زنبورک کوچولو گفت صدا از اونجا میاد، از بالای اون ابری که توی آسمونه. مورچه گفت نه، صدا از اینجا میاد، بیاین این توپ بیزی شکل سفیدو ببینین، صدا از توی این توپ میاد. زنبورک و ملخ رفتن جلو، زل زدن به توپ کوچولو و سفید. ملخ گفت آره، صدا از توی این توپه میاد. زنبورک جلوتر رفت و بلند گفت تو کی هستی؟ چجوری رفتی توی این توپ؟ بچه ها یه صدای کوچولو ضعیفی از توی توپ گفت منم، من یه کرم کوچولوام، نمیدونم چی شده که افتادم توی این توپ، چشمامو که باز کردم دیدم اینجام. مورچه کوچولو گفت ای کرم بی حواس، چطوری نفهمیدی و افتادی توی این توپ؟ زنبورک ویز ویز کنان گفت یه کرم کوچولو توی یه توپ، اینجوریشو دیگه ندیده بودیم. ملخ هم همینجور که داشت میخندید گفت قیافت الان باید خیلی دیدنی باشه ها. همینطور که مورچه کوچولو و زنبورک و ملخ داشتن به کرم کوچولوی توی توپ میخندیدن، یهوی پروانه خوشگل سفید رنگ که روی بالاش خال خالای سیاه و نارنجی بود از توی توپ اومد بیرون. وای، پروانه سفید رنگ خال خالی! بچه ها اونقدر خوشگل بود که زبون مورچه کوچولو و جیرجیرک و ملخ با دیدنش بند اومد. مورچه کوچولو از پروانه پرسید تو کی هستی؟ زنبورک پرسید مگه تو نگفتی که یک کرم کوچولویی؟ ملخ هم پرسید پس کرم کوچولو چی شد؟ پروانه سفید رنگ خالخالی خندید و به مورچه کوچولو، زنبورک و ملخ گفت اون کرم کوچولو خود من بودم، اون توپ سفیدم پیلم بود، پیله ی کرم ابریشم. حالا من از پیلم اومدم بیرون و تبدیل شدم به یه پروانه. بعدم رو کرد به مورچه کوچولو و زنبورک و ملخ و گفت خیلی خوب بچه، حالا کی میاد بازی؟ اون ستا به هم نگاه کردن و با هم یک صدا گفتن ما دوستان جدید تو. قصه پروانه سفید و خلخلی رو شنیدین عزیزای من؟ حتما مامان بابا به شما گفتن که ما نباید یه وقت خدای نکرده دیگران رو مسخره کنیم، بخندیم. این کار اصلا کار درستی نیست، چون خدا این کار رو دوست نداره. در ضمن شما هم پی بردین که پروانه های خوشگل چجور به وجود میان. اول به صورت یک کرمن دور خودشون یه پیله ایجاد میکنن، توش مدتی هستن تا موقعش بشه که به صورت یک پروانه از توی پیله بیان بیرون. خلاصه خیلی تماشاییه. بچه ها به یکی از رازهای خلقت، یکی از رازهای خدای مهربون پی بردی که کرم تبدیل به پروانه میشه. قربونتون برم که همه این چیزها رو خوب خوب میدونین. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.